Christian mighty wise me bo bangani reti mi ni ari atalo Ojo ketela oshu keji odun 1976 Ojo buruku eshu bomi Ojo ketela oshu keji odun 1976 Ojo buruku eshu bomi Lojo ojo yen Awon ni sowo raja won taja Awon osise sise lowo Omo le iwe ko e ko e Eni ti o ni se wa se fini Bipanro nu ati deu Oro re o Ojo buruku eshu bomi mu Ako meso uro lojo yen Ninu radio Na gbo wi pe kone bi nka lohun ba joba Ojo buruku eshu bomi mu Ni unale ojo ojo ni won wa fiye wa wi pe Oni jaba ti da jaba Oloru ka ti toru ka owo ti ka jofo Boko wa na njube Sugman la ja keji won tun fi ye wa wi pe Olu igbo o o Olu igbo otila Eja nla lo lomi araba nla ya ni ju Jenara Muritala Muhammad Otila Governor Ibrahim Taiwo Otila Akitunde Akiseiwa Otila Orowo Orowo ninja to lori ogun sun sun sun sun ti oji Orowo Orowo ninja murita la sun sun sun sun ti oji Awa ranse o Emi ranse po loye ko pade mi ni oba Baba mi daro Eni re to la kantora luko a o koju ko sun la sile teleke eni ko mo iye fu agunfan o o agunfan eni ko ti ala ya jo bi oni se ibi ko fi wa ka sile ko beru oluwa tori laise lairo ele ta dara kiri ori amu torun wa oya to si taye be se padiye be ola pa pe pe ye ati ma tete ti e di ofolo jasi Oh, foro ejo ke bi we ta mo eso pele le jo nga mo eso pele o le jo nga mo e ma foro ejo ke bi we ta mo e ma foro ejo ke bi we ta mo tori pe asante olohun eye awo di ke o Bentuka eni bi mo mi sibi Bentuka o eni bi mo wa o Beyin baba le pe atuka Beyin baba le pe atuka o tori asante Olorun eye awodi ke o Olorun eye e ma foro ejo ke fi we ta mo ma foro ejo ke fi we ta mo o tete awon leke won o tete o awon leke won o bi baba wodo alete nte bi baba wodo alete nte o tori asante olohun eye awo di ke o olohun eye e ma foro ejo ke fi we ta mo e ma foro ejo ke fi we ta mo eso pele lejo nga mo eso pele o lejo nga mo Foro ejo ke fi we ta mo e ma foro ejo ke fi we ta mo tori pe asante olohun eye awo di ke o olohun eye e ma foro ejo ke fi we ta mo e ma foro ejo ke fi we ta mo omi ló ń kọ mí ìwo ló tún rí tó ń kọ ẹ lómi inú Any talk to go to do what we want, any talk to do what we want, any talk to the Peru, I don't work with every feeling, don't you feel it? Papa Pulo, who do, Baba Nicole, they be watching. O Banja, I be at you, O Pawaya Fuwa, O Jeka Fijo Daraya. Papa, I'm in love with you. ile pada leyin mi ota o de pada leyin mi apa tele wo iye ki kale apa tele se iye ki kano apa wori wo iye ki ka bi oko mo ka para mi lo ewo mo para mi lo ni ko so pe ba je mi jade ota o de pada leyin mi apa tele wo iye ki kale apa tele se iye ki kono apa wori wo iye ki ka bi oko o ma foro mi lora ewo to foro mi lo ni ko to gbe ba je mi jade Adafi Bello. Wonder Motin Bomb, Mode Jabu Fere Le Bouton. Wonder Motin Bomb, Mode Jabu Fere Le Bouton. Mira Ronu Walo, Adapi Velo. Wonder Walo, Adapi Velo. Adapi Velo, Bami Wemo. Baba nile baba loko ra ni baba ke bulumo bulumo tin teju ton ko mo ni apara ni pa mo ni pa ko jibi so ba ri tin ex champion ama dabi ni te mi o ama dabi deri be lo ama dabi ama dabi mo beru ra gba o mo beru wa gba mo beru agba o mo beru agba tori ai beru agba ni o ja yogun elegbe mo ni mo beru agba agba npa wa to o re agba npa wa kan e o o ti o wo agba npa wa kan e o re ore ni toko fun o nfirin o ti gbagbe lojo ola agba npa wa kan e o re ore ni toko fun o nfirin o ti gbagbe lojo ola agba npa wa kan e o re asire ma ti ka e ma ku ise eni sere nko se fun ara re eni se ka nko se fun ara re atori ati ka e kan oni be ojo ati sun lo soro agba npa wa kan e o re ore ni toku fun o nfirin o ti gbagbe lojo ola agba npa wa kan e o re ago ba mi ri joki ti o loko ti o lo Tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio loco, tio Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Dio loco, Ni olokosi.